blodet ska flöda. Min sång. Blodet ska flöda. Hatet ska glöda. Hatet ska glöda än en gång. Än en gång. Än en gång. Än en gång.